בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות שחיטה, הלכה ד'. על פי התורה דרשו השם ורוזו בסימן למד ז', עיין שם, שמדבר שם מעניין השחיטה. עיין שם באות ו' מה שמבואר שם. וזהו, היזהרו בברידין כרבי יהודה. כי אדם הוא הנפש שבא בגלגול, וצריך השוחט לכוון להעלות הנפש שבדם. גם עיקר חסרון הפרנסה וכו', עיין שם כל התורה היטב. וכלל התורה, שצריך אדם להכניע החומר לגבי הצורה, להכניע החומר והגוף שהוא בחינת בהמה, בחינת שכלות, בחינת חושך, בחינת מיטה, בחינת שכחה, בחינת חוכמות חיצוניות, ולהגביר ולהעלות הנפש והצורה שהיא בחינת חיים, בחינת זיכרון, בחינת אדם, בחינת חוכמה, בחינת אור, בחינת חוכמת התורה וכו'. וזה זוכין על ידי תענית שהוא בחינת צדקה. ועיקר הוא צדקה של ארץ ישראל שהוא בחינת הבל פה שאין בו חטא של תינוקות של בית רבן. שעיקר המתקת הדין שהוא בחינת חושך ושכחה וסכלות הוא על ידי הבל פיהם שאין בו חטא וכו'. וזה בחינת שחיטה שהוא בחינת התעלות הנפש, להכניע רוח הבהמיות, בחינת בהמה, בחינת הגוף וכו'. ולהעלות הנפש שבחי למדבר שהוא בחינת אדם, בחינת תורה וכו'. ועיין שם בסוף מה שמבואר שם לעניין כל עמי הארץ, וכל התורה שהם מגלים הוא הכל גילוי להשוחט וכו' לעיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת חמש הלכות שחיטה שהם כנגד חמש בחינות שיש לנפש, שהם בחינת חמישה דמים, בחינת חמש אותיות מנצפח, כמובן שם בתורה הנ"ל, שכל זה צריכים לתקן על ידי השחיטה. ועל כן הם חמש הלכות שחיטה, שהדרסה וכו', כנגד חמש בחינות שיש לנפש וכו' כנ"ל. וכשנזהרים בחמישה דברים הנ"ל, המפסידים את השחיטה, שהם שהייה, הדרסה וכו', על ידי זה זוכים להעלות את הנפש שבחי למדבר, שהיא כלולה מחמש בחינות כנ"ל. ב' וזה בחינת מה שהשוחט צריך להראות סכינו לחכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר תיקון השחיטה שהוא להעלות הנפש הוא על ידי החכם בתורה דייקה. כי הנפש דקדושה הוא בחינת חוכמת התורה. על כן, אי אפשר לתקן התיקון של השחיטה כי אם על ידי החכם בחוכמת התורה. כי אי אפשר להעלות הנפש כי אם על ידי חוכמת התורה. ועל כן צריכים לקבל סכין השחיטה מהחכם דייקה. כדי שיקבל כוח ממנו לתקן התיקון של השחיטה שהוא להעלות הנפש, שזה אי אפשר כי אם על ידי החכם בחוכמת התורה כנ"ל. גם, בזה שמראה סכינו לחכם, בזה הוא חולק כבוד לחכם. וכמבואר בדברי רבותינו ז"ל שצריך להראות סכינו לחכם משום כבודו של חכם. בעיקר העלאת הנפש הוא על ידי כבוד לקדושה שהוא שורש הכל, שורש התורה והנפש וכו'. על כן צריך להראות סכינו לחכם משום כבודו של החכם, ואז יש להשוחט חלק בכבוד דקדושה בבחינת כי מכבדה יכבד. ועל ידי זה יכול לתקן ולהעלות הנפש שבחי, כי עיקר עליית הנפש הוא על ידי הכבוד דקדושה שהוא שורש כל הנפשות כנ"ל. ועל כן, שחיטה סנוי חרי נבלה, אפילו אינו עובד עבודת אלילים. כי תיקון השחיטה הוא להעלות הנפש ובחינת תורה. על כן אי אפשר לעשות תיקון זה אלא על ידי בר ישראל שיש לו חלק בתורה, אבל לא על ידי הקום. וכן ישראל מומר וכו', מאחר שיצא כבר מן הדת, שחיטתו נבלה. כי תיקון השחיטה צריך שיהיה על ידי מי שיש לו חלק בתורה דייקה שהוא ישראל כשר. שעזה יש לו כוח להעלות הנפש ובחינת תורה כנ"ל. ג. וזה בחינת הטובת בינו לא תשחטו ביום אחד. כי באמת כל הנפשות שבבהמות וחיות ועופות הם נפשות אדם ממש שנתגלגלו בהם. וזה עיקר תיקון השחיטה, להעלות הנפש שבחי שנתגלגלה וירדה ממעלתה באבונותיה, מבחינת אדם לבהמה, לחזור ולתקנה ולהחזירה למעלתה, להעלותה מבהמה לאדם. על כן צריך השוחט שיהיה איש כשר וירא שמיים מאוד, ויזהר היטב בנפשו לברך ברכת השחיטה בכוונה גדולה, ולהיזהר מאוד מאוד בכל דיני השחיטה, כדי שיזכה לתקן את הנפש ולהעלותה למעלתה מבהמה לאדם. ועל כן הם חמש הלכות שחיטה, כנגד חמישה חומשי תורה שהם כלל כל התורה. כי זאת הבחינה של השחיטה, הוא כלל כל התורה כולה. כי עיקר כלל התורה הוא להעלות הנפש ובחינת אדם וכו', שזהו בחינת שחיטה כנ"ל. ותיקון זה, שהוא להעלות ולברר הנפשות מבהמה לאדם, שהוא בחינת שחיטה, בתיקון זה אנו עוסקים כל ימינו בכל יום ויום ובכל דור ודור עד שיבוא משיח, שאז יושלם הבירור כידוע. כי אי אפשר לתקן ולברר הכל ביום אחד, רק בכל יום ויום ובכל דור ודור מבררים בירורים מיוחדים עד שיושלם הבירור בימי משיח, כידוע בחית והאריזל. והכלל, כי אין יום דומה לחברו, והשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובכל יום ויום מתבררים בירורים מיוחדים מה שאי אפשר לתקנם ביום אחר, וכן בכל דור ודור. ובשביל זה מתארך הגלות כל כך עד שיושלם הבירור, כמבואר כל זה בספר גלגולים ובשאר כתבי האריזל. ועל כן חיוב על כל אדם להוליד בנים, כי אי אפשר להשלים הבירור כי אם מדור לדור, שכל דור צריך לתקן ולברר בירורים מיוחדים כפי היום וכפי הדור. כי כל יום ויום הוא בחינת דור מיוחד. כמו שאמרו רבותינו זל במדרש על פסוק דור הולך ודור בא, אין לך יום שאין מתים בו 60 ריבו ונולדים בו 60 ריבו. נמצא שבכל יום ויום מתחדש דור אחר שהוא 60 ריבו נפשות, כי אין דור פחות מ-60 ריבו. וזה שנשמח בקהלת וזרח השמש ובא השמש, דור הולך ודור בא. כי כמו שזורח השמש ובא השמש בכל יום ויום, כמו כן מתחדש הדור בכל יום ויום, שהוא בחינת דור הולך ודור בא בכל יום כנ"ל. וזה שאומרים בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. שנשמח ושיננתם לבניך לאשר אנוכי מצווך היום, כי שניהם אחד. כי אשר אנוכי מצווך היום, היום דייקה, זה הזהרה שצריכים להתגבר בכל יום ויום בהתגברות חדש לקיים התורה והמצוות. כי בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו מחדש ממש, מחמת שבכל יום ויום צריכים לברר ברורים חדשים על ידי התורה והעבודה. וכנגד כל ברור יש קליפות וסיטרין אוכרנין הרבה המסבבין אותם, כי הניצוצות דקדושה נפלו בעמקי הקליפות. ומחמת שבכל יום ויום צריכים לברר ברורים חדשים מעמקי הקליפות, על כן מתגבר ומתגרע בעל דבר על האדם בכל יום מחדש. ועל כן התורה מזהרת אשר אנוכי מצווך היום, היום דייקה. וכמו שדרשו רבותינו זל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כי בוודאי דברי תורה הם חדשים ממש בכל יום ויום. כי דברי התורה שהם בחינת העלאת הנפשות כנ"ל, מתחדשים בכל יום ויום. כי בכל יום ויום צריכים לברר ברורים חדשים כנ"ל. ועל כן נשמח לזה ושיננתם לבניך. דהיינו שצריכים ללמד התורה לבניו כדי לגלות אלוקותו ידבח וקדושתו, תורתו מדור לדור. כדי להשלים הבירור של הניצוצות והנפשות בכל דור ודור השייך להם עד שיבוא משיח כנ"ל. ועל כן נשמח לאשר אנוכי מצווך היום, כי שניהם אחד ממש. כי בירור הניצוצות והנפשות צריכים בכל יום דייקה מחדש, וכן בכל דור ודור מחדש. כי כל יום הוא בחינת דור חדש, בבחינת וזרח השמש ובא השמש, דור הולך ודור בא כנל. כי עיקר ברור הניצוצות והנפשות הוא בשביל כבודו יתברך. כי הכבוד שורש הכל, כי הכל נברא בשביל כבודו בגין דאישת מודעין לה, כנל. וידיעת כבוד אלוקותו וגדולתו יתברך, מתגלה בכל יום ויום בהתגלות חדש, בבחינת השמיים מספרים כבוד אל וכו', יום ליום יביע עומר וכו'. וזה בחינת ימים ידברו, כי כל יום ויום יביע ומדבר כבוד אלוקותו יתברך, כפי ברור הניצוצות שבאותו היום, שזהו בחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום כנל. ד. וזהו בחינת איסור אותו ואת בנו שלא לשוחתם ביום אחד. כי כמו שבבני אדם צריכים לברר מיום ליום דייקה ומדור לדור דייקה, כמו כן בבהמות וחיות צריכים ברורים חדשים בכל יום ובכל דור ודור, כי הכל אחד. כי גם הנפשות שבחי הם נפשות אדם שנתגלגלו בהם כנל. ועל כן גזר גם עליהם השם יתברך פרו ורבו וכו', כדי להשלים הבירור בכל יום ובכל דור כנל. ועיקר הבירור של נפשות הבהמות הוא על ידי השחיטה כנל. כי אז דייקה בשעת השחיטה מסתלקת הנפש שבחי ועולה למעלתה מחי למדבר כנל. ועל כן ציוותה התורה שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. כי הבירור של הבהמה בעצמה על ידי השחיטה, והבירור של בנה הם שני בירורים מיוחדים, שהם בחינת ימים מיוחדים. כנ"ל, ששינוי הימים ושינוי הדורות הם בחינה אחת. ועל כן בוודאי אסור לשוחתם שניהם ביום אחד, כי אי אפשר לברר הבירור של שני דורות ביום אחד. ואם חס ושלום ירצה לברר הבירור של שני דורות מיוחדים ביום אחד, תתגבר הסתרא אחרא ביותר מבתחילה, מאחר שרוצה לברר שלא בזמנו. על כן, מאחר שעיקר התיקון והבירור של החי הוא על ידי השחיטה, על כן אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. כי אי אפשר לברר הבירור של שני דורות מיוחדים ביום אחד, כי כל יום ויום הוא בחינת דור מיוחד כנ"ל. ועל כן עיקר התענית השלם אינו פחות מיום אחד, כמו תענית יום הכיפורים והתעניתים שגזרו רבותינו ז"ל, שכולם שיעורם יום אחד. וכן כל התעניתים שמקבלים על עצמם לתשובה, כולם שיעורם לא פחות מיום אחד. כי עיקר תיקון ועליות הנפש הוא על ידי תענית. ועל כן שיעור כל תענית הוא לפחות יום אחד. כי עיקר התיקון הוא בבחינת הימים, ששם עיקר הפגם והתיקון. כי הימים הם בחינת מידות, בבחינת מידת ימי מאי, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ושם, בבחינת המידות שהם בבחינת הימים, שם עיקר כל הפגמים והתיקונים כידוע. ועל כן כל אחד ואחד כפי פגמיו על ידי אבונותיו, כמו כן הוא צריך לטענות לתשובה כדי לתקן ולברר פגמי נפשו דבר יום ביומו. ועל כן שיעור התענית אין פחות מיום, כי התיקון והבירור הוא בבחינת יום כנ"ל. וזהו בחינת שקלים שנצטוו בשביל לחפר על אבון העגל שכולל כל החטאים. כי אז חזרה הזוהמה וכו', ונצטוו אחר יום הכיפורים ליתן שקלים לכפרה, כמו שכתוב לכפר על נפשותיכם. זה בחינת אגרא דתעניתא צדקתא, שעיקר התענית הוא הצדקה של ארץ ישראל, שעל ידי זה מעלין הנפש ומכניעין הגוף וכו'. ועל כן, אחר יום הכיפורים, שהוא יום תענית הקדוש, אחר כך נצטוו על השקלים, שהם נדבת לב, בחינת צדקה, בחינת אגרא דתעניתא צדקתא. והכל כדי לתקן חטא העגל שכולל כל החטאים, כדי להכניע החומר והגוף ולתקן ולהעלות את הנפש בבחינת לכפר על נפשותיכם, על נפשותיכם דייקה. כי השקלים הם בחינת צדקה של ארץ ישראל, שהוא בחינת הבל פה שאין בו חטא של תינוקות של בית רבן, שעיקר התעלות הנפש הוא על ידי זה כנ"ל. כי השקלים היו בשביל נדבת המשכן, וזה ידוע שהמשכן היה כדי להמשיך ולגלות קדושת ארץ ישראל, שעיקר קדושתה מבית המקדש, שהוא בחינת המשכן. כי המשכן ובית המקדש הם בחינה אחת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אשכחן מקדש דאיקרא משכן. ובכל מקום אשר היה חונה שם המשכן, היה שם כל הדינים של קדושת הבית המקדש, לעניין הרחקת זרים וטמאים וכו'. כי במשכן היה קדושת הבית המקדש, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת הבל הקדוש של תינוקות של בית רבן, שהם מקבלים הבל פיהם הקדוש מהמשכן, מבית קודשי קודשים, ששם עמדו הקרובים שהם אנ פזוטרי בחינת תינוקות. כמובן בתורה הנ"ל, כמו שכתוב בתורה, זמרה לאלוקי בעודי בסימן רפ"א ב', שהתינוקות מקבלים הבל פיהם מהמשכן של כל צדיק וצדיק וכו'. ועל כן, על ידי הצדקה של השקלים בשביל המשכן, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, בשביל הבל פיהם של תינוקות, על ידי זה זוכים להכניע החומר והגוף ולהעלות הנפש כנ"ל, שהוא תיקון כל החטאים כנ"ל. כי כל החטאים נמשכים מזוהמת הגוף שחזרה על ידי אבון העגל כידוע. זין. ועל כן, עיקר הכנעת אומן המולק היה על ידי השקלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי המולק הוא הסיטרא אחרא שמתגברת מאוד בכל יום ביום מחדש, וכן בכל דור ודור מחדש, כפי הבירורים שצריכים לברר בכל יום ובכל דור מחדש. כמו כן, את זה לעומת זה מתגבר המולק בכל יום ובכל דור מחדש. ועל כן מלחמה להשם בה מולק מדור דור, מדור דור דייקה. כי בכל דור ודור צריך השם מטבח ללחום עמו מחדש כנ"ל. ועל כן, עיקר הכנעת המן המלאקו על ידי תענית, שעל כן גזרה אסתר תענית כמו שכתוב וצומו עליי. וכתבה זכר התענית לדורות כמו שכתוב ודברי הצומות וזעקתם. לידע ולהודיע. שעיקר הכנעת המן המלאק שהוא הסיטרא אחרא בכל דור ודור הוא על ידי תענית. וכן בימי משה היה הכנעתו על ידי תענית כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ומשה, אהרון וחור עלו וכו'. בתענית היו שרויים. ועל כן היה עיקר הכנעת המן המלאק על ידי השקלים. כי עיקר התענית הוא הצדקה, בחינת אגרא דתענית צדקתא וכנ"ל, שזהו בחינת שקלים כנ"ל. ח' ועל כן אומן הראש או ימח שמוי, הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש וכו', עד שנפל לו הגורל על יום י' ג' באדר. כי המן היה חכם להרע ומחשף גדול, וידע שהבירורים נעשים בכל יום ביום כפי היום וכפי הדור. ועל כן בחוכמתו הרע הטיל גורלות כדי לכוון החודש והיום שיוכל להתגבר על ישראל חס ושלום. ובוודאי גורלו לא היה דבר ריק. ובוודאי כיוון היטב בגורל היום המיוחד שהיה בלתי אפשר לעמוד כנגדו. אבל השם יתברך גיבור על הכל, ועשה עמנו ניסים ונפלאות גדולות ונוראות, ועזר והושיע למרדכי ואסתר בכוח הצומות וזעקתם להכניע המן הרשע וכל זרע המולק באותו היום דייקה. ונתהפך מהפך אל הפך, כמו שכתוב ונהפוך הוא. ובאמת היה נס נפלא שאין כמוהו, שנתהפך הפור והגורל מהפך אל הפך ממש, שדייקה באותו היום נהרגו ונשמדו זרע המולק. ועל כן יקראו הימים האלה פורים על שם הפור, כי זה עיקר תוקף הנס הנפלא והנורא הזה. שפורו וגורלו של המן שהיה מחשף מופלג וחכם להרע כזה וכיוון מאוד מאוד בגורלו על אותו היום דייקה, אשר באמת הייתה עת צרה מאוד ולא היה אפשר לעמוד נגדו באותו היום. על כן הסכימו עליונים להגזרה חס ושולם. אבל איש בר לא ידע שמאוד עמקו מחשבותיו ידבח, ואין שום יאוש באוילום. כי אף על פי שבאמת זה היום מסוגל לו לרעתו חס ושלום, וקשה מאוד מאוד לעמוד נגדו, עד שכמעט כמעט היו נאבדים חס ושלום כל שונאי ישראל. אף על פי כן אתה מרום לעולם השם. ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כי על ידי הצום והתענית שגזרו מרדכי ואסתר, נתהפך מהפך אל הפך, ונתהפך הגורל והפור להפיל אותו וזרעו ומשפחתו באותו היום דייקה. כי זה ידוע, שבכל מקום שיש כוח לסטרחה להתגבר ביותר ויותר, בוודאי יש שם קדושה תמונה וצפונה ונסתרת, קדושה גבוהה מאוד מאוד. רק שהיא בהלם ובהסתר גדול מאוד מאוד, עד שנדמה שאי אפשר בשום אופן להכניע את הסטרחה והקליפאי. אבל באמת אם תרצה, תתגבר עליו. רק שצריכים יגיעה יותר בצום ותענית וצעקה ושברה ותפילה ותחנונים הרבה, כמו בימי מרדכי ואסתר. ואז יכולים לזכות שיתפך הדובור מהפך אל הפך, כמו שהיה אז, שדייקה באותו היום הפילו אותו ונתפך הפור והגורל מהפך אל הפך. ועל כן קראו לימים האלה פורים דייקה, וכמו כן ובכל דור ודור ובכל יום ויום, כמו שכתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו'. ואבן מאוד דברים אלו למעשה, כי חייך הנצחיים תלויים בזה, שתאמין ותדע בכל יום ובכל עת ובכל מקום שיש לך כוח עדיין איכשהו להתגבר על מה שאתה צריך להתגבר באותו היום והמקום דייקה. והשם יתברך יעזור ויושיע לך, אמן. ת. וזה בחינת 18 טרפות שאסור לאכול הטרפה שאין החיה. כי השם יתברך ברא את האדם בגוף ונפש, חומר וצורה, שהם בחינת אדם ובהמה. כדי שיהיה לו בחירה, כדי שיתגבר להכניע ולשבר הגוף והחומר, בחינת בהמה, ולהעלות הנפש בחינת אדם. שבשביל זה היה עיקר בריאת האדם כידוע. ומשנברא האדם, הכל נמסר ביד האדם שהוא דייקה צריך לברר הכל. על כן אי אפשר להכניע רוח הבהמיות של הבהמה היורדת היא למטה לארץ, כי אם על ידי האדם שהוא דייקה יש לו כוח לברר רוח הבהמה ולהעלותה מבהמה לאדם. על כן אם הבהמה מתה מאליה בידי שמיים היא נבלה, ואפילו אם היא טרפה שאינה חיה נחשבה כמתה ואסורה באכילה. כי השם יתברך מסר הכל בידינו הבעלי בחירה, שאנחנו בני האדם דייקה צריכים להוציא הנפש מהבהמה על ידי השחיטה. ואז דייקה, כשהשוחט מקיים מצוות שחיטה כראוי, אז דייקה מבררין הנפש מהבהמה ומעלין אותה מבהמה לאדם, מחי למדבר. כי רק האדם יש לו זה הכוח, כי לכך נברא האדם שיהיה לו מלחמה הזאת להכניע הגוף שהוא בחינת בהמה כנל. וזה בחינת הסכין של שחיטה, זה בחינת תענית. כי עיקר הכנעת הגוף, בחינת בהמה, הוא על ידי תענית כנל, שעל ידי זה עולין מבהמה לאדם. ועיקר גדר האודום הוא הדיבור, שהאדם יש לו דיבור ובהמה אין לה דיבור, בחינת נמשל כבהמות נדמו. ועל ידי התענית זוכין לצאת מבהמה לאדם כנל, היינו שזוכים לבחינת דיבור שהוא גדר האדם. וזה בחינת הסכין של שחיטה, בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. כי השכינה שהיא בחינת הדיבור, בחינת אדני שפתי תפתח, היא בחינת חרב להשם, שזהו בחינת הסכין של שחיטה כמו שמבואר שם. נמצא שהסכין של שחיטה שהוא בחינת חרב להשם זה בחינת הדיבור, שזהו בחינת התענית שעל ידו זוכין לדיבור, לצאת מבהמה לאדם שהוא הדיבור כנל. כי הגוף והחומר בחינת בהמה, שם אחיזת היצרורי והסמחמם, שהוא בחינת המולק, בחינת עשיו שהוא זוהמת הנחש, והוא ממונה על חרב בחינת ועל חרבך תחיה. ועיקר הכנעתו על ידי תענית שהיא קשה מחרב, כמו שמובא בספר א' ב' בעוד תשובה עוד ג', התענית קשה מחרב. כי עיקר התענית הוא הצדקה, דהיינו צדקה של ארץ ישראל, שהוא בחינת אבל שאין בו חטא, בחינת אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כי כל אדם צריך לזכות לזה שיתגבר לשבר החומר והגוף כל כך על ידי התענית, עד שיזכה שיהיה לו אבל פה שאין בו חטא, כמו תינוקות של בית רבן. יוד. כי כך נעת אסב בחינת המלאקו על ידי כל תינוקות של בית רבן. כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק הכל כל יעקב והידיים ידי אסב, בזמן שהכל כל יעקב, שהתינוקות מצפצפין בקולם, אין הידיים ידי אסב. ומשם, מבחינה זו צריך השוחט לקבל החרב של השחיטה. כמבואר בתורה הנ"ל, שהשוחט צריך שיהיה לו אבל פה שאין בו חטא כמו תינוקות של בית רבן. כי על ידי התענית, שעל ידי זה זוכין לאבל פה של תינוקות שאין בו חטא, משם מקבלין כוח להתגבר על המולק בחרב דייקה. בבחינת, ויחלוש יהושע את המולק ואת עמו לפי חרב דייקה. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה, כי כל כוחו הוא חרב כנל. על כן, על ידי התענית, שעל ידי זה מכניעין אותו, על ידי זה לוקחין מידו החרב ומכניעין אותו בחרב דייקה. כי אז במלחמת המולק היו שרויים בתענית, כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק ומשה אהרון וכו' וכו', בתענית היו שרויים כנל. וכן בימי מרדכי גזרו תענית, כמו שכתוב בדברי הצומות וכו' וכנל. כי התענית קשה מחרב כנל. כי על ידי התענית מתגברין על הגוף ששם אחיזת המולק, ולוקחין ממנו החרב ומכניעין אותו בחרב דייקה. כמו שהיה בימי מרדכי שנתהפך הדובו שהרגו המן וזרע המולק בחרב. והכל בכוח התענית, בחינת וצומו עליי כנל. וזה בחינת הסכין של שחיטה שנמשך בשורשו מבחינה זאת, מבחינת הכנעת החומר והגוף, בחינת בהמה על ידי התענית. משם מקבלין הכוח של הסכין של שחיטה להכניע על ידו בחינת בהמה ולהעלות הנפש מחי למדבר כנל. י"א. ובזה תראה נפלואס, מה שמצינו שרבותינו זל למדו בדיקת הסכין מפסוק ושחטתם בזה. כי זה הפסוק נאמר בשאול אחר שהתענו באותו היום. כי עיקר תיקון השחיטה נמשך מבחינת תענית כנל. י"ב. שייך לאל, לעניין איסור נבלה וטרפה, שאינה חיה, שנחשבת גם כן כמתה. כי תיקון השחיטה הוא להכניע בחינת רוח הבהמיות, שהוא בחינת סיטרה דגופה, בחינת מיטה וכו'. ועל כן, בהמה שמתה מאליה אסורה, כי שלטה אליה סיטרה דמותה, שאז מתגבר רוח הבהמיות. כי אי אפשר לישראל לאכול מהבהמה כי אם על ידי השחיטה שהוא בחינת תענית, שעל ידי זה מכניעין רוח הבהמיות, בחינת מיטה, בחינת גוף, ומעלין הנפש מחי למדבר, מבהמה לאדם כנל. כי להכניע ולבטל סיטרה דמותה מהבהמה זה אי אפשר כי אם על ידי האדם הבעל בחירת דייקה כנל. כי האדם יש לו בחירה, ועל כן יש לו בכוחו לבטל בחינת סיטרה דמותה מעצמו על ידי שיקדש גופו, ויכניע הגוף והחומר שהם בחינת מיטה לגבי הנפש ובחינת חיים כנל. ועל כן התירה והמצווה הסקרויים חיים, כמו שכתוב, וחי בהם, כי הוא חייך וכו'. ועל כן צדיקים אפילו במיטתן קרויים חיים, כי ביטלו מעצמן סיטרה דמותה. אבל בהמה אין לה בחירה, ועיקר תיקונה לבטל ממנה סיטרה דמותה, שתהיה ראויה לאכילת ישראל הוא על ידי האדם הבעל בחירת דייקה כנל. י"ג. וזה בחינת ארבע פרשיות שקורין באדר סמוך לפורים ולפסח. כי פורים ופסח הם כלל כל הגאולות. כי פסח הוא זכר ליציאת מצרים שכולל כל הגלויות. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים. ונס אל פורים גדול עוד יותר, כי הוא מפל את המן המלך כשהוא ראשית גויים וכולי כידוע. ועיקר הכנעת מצרים והמלק, שהם כלל הסתרא אחרא, הוא להכניע ולבטל זוהמת הנחש הנאחז בהגוף, בחינת בהמה שמשם אחיזת הסתרא אחרא והקליפות, שהם בחינת המלק ומצרים. ועל כן הם ארבע מלכויות שכלולים בהמלק שהוא ראשית גויים, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי אחיזתם מערה של הגוף היינו מערה של ארבעה יסודות. ועל כן קוראים קודם פסח ופורים ארבע פרשיות כדי להכניע ולבטל ארבע מלכויות, להכניע ולבטל הרע שבארבעה יסודות שבגוף על ידי קדושת התענית. ועל כן עיקר התחלת ארבע פרשיות הוא פרשת שקלים, שנתנו שקלים לנדבת המשכן שהם צדקה ונדבה, שזהו בחינת תענית, בחינת אגרא דתענית הצדקתא. ועל כן במשכן היו מביאים כל הקורבנות שהם בחינת הכנעת רוח הבהמיות, שעל ידי זה נתקנין כל החטאים שנמשכים מבחינת בהמיות, בחינת גוף, בחינת חושך, בחינת מיטה וכו' כנ"ל. כי הכל נכנע ונתבטל על ידי בחינת המשכן שבא מנדבות ישראל, בחינת צדקה שהתנדבו אחר התענית של יום הכיפורים כנ"ל, בחינת אגרא דתענית הצדקתא. שעל ידי זה עיקר הכנעת הגוף, בחינת בהמה, בחינת מיטה וכו' כנ"ל. וזה שנאמר בשקלים ולא יהיה בהם נגף, כי נתבטל סיטרא דמוטא שהוא בחינת גוף וכו' כנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת זכור מחיית עמלק. כי עמלק הוא זוהמת הנחש סיטרא דמוטא בחינת גוף, בחינת בהמה כנ"ל. ועל כן היו משנין עצמם לבהמה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. וצריכים להכניעו על ידי השקלים שהם בחינת צדקה, בחינת תענית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כבר קדמו שקליהם לשקליך וכנ"ל. ועל כן גזרו תענית בימי מרדכי ואסתר, וכן בימי משה היו שרויים בתענית במלחמת המולק, כי עיקר הכנעתו על ידי התענית כנ"ל. וזה זכור את אשר עשה לך המלאק, זכור דייקה, להגביר הזיכרון על השכחה. כי זיכרון ושכחה הם בחינת נפש וגוף, חיים ומיטה, אדם ובהמה, אור וחושך וכו', כנ"ל בהתורה הנ"ל. אחר כך קוראים פרשת פרה שמתארת מטומאת מת, להכניע סיטרא דמוטא, שהוא בחינת גוף, בחינת בהמה וכו', כנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת החודש, שהיא מצוות קידוש החודש, לעבר שנים ולקבוע חודשים, להשוות שנות החמה עם הלבנה, שהוא בחינת מילוי פגימת הלבנה, ואז יתבטל החושך. כי עיקר החושך של לילה הוא מחמת פגימת הלבנה, אבל לעתיד כשיתמלא פגימת הלבנה יתבטל החושך, כמו שכתוב, לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף וכו'. נמצא שעל ידי פרשת החודש, בחינת מצוות קידוש החודש, מכניעין ומבטלין החושך שהוא בחינת גוף, בחינת בהמה וכו'. נמצא שכל ארבע פרשיות הם להכניע הרע שבארבעה יסודות שהם בחינת מיטה וחושך, בהמה, גוף, שכחה, ולהגביר הנפש, בחינת אדם, בחינת אור, בחינת חיים וכו'. וכל זה על ידי התענית שהוא בחינת צדקה, שהוא בחינת השקלים של נדבת המשכן שנצטוו אחר יום הכיפורים, שמשם עיקר הנס אל פורים להכניע אומן המולה כנ"ל, ועל כן מתחילים מפרשת שקלים. וזה שמובא בזוהר הקודש שפורים הוא בחינת יום כיפורים, כי הנס של פורים להכניע המלך שהוא זוהמת ותאוות הגוף, או על ידי התענית כנ"ל, שהוא בחינת יום צום הכיפורים. כי קדושת כל התעניתים מקבלים מהתענית של יום הכיפורים. כי עיקר הכנעת ארבעה יסודות שבגוף, להעלותה מבהמה לאדם, הוא על ידי התענית כנ"ל. י"ד. ועל כן כל קדושת המשכן והבית המקדש היה מבחינת התענית של יום הכיפורים. כי רק ביום התענית הקדוש הזה, ביום צום הכיפורים, נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, שהוא הקדושה העליונה מכל העשר קדושות. ומשם נמשכים כל הקדושות, כי שם בין הבדים היה עיקר השראת השכינה, שהוא שורש כל הקדושות, כמו שכתוב, כי אני השם מקדישכם. כי עיקר כל הקדושות שהיה במשכן ובבית המקדש היה להכניע ולבטל זוהמת הנחש ובחינת בהמה, בחינת גוף כנל. כי עיקר המשכן והבית המקדש נבנה להביא שם כל הקורבנות שהם, של בהמות ועופות, להכניע רוח הבהמיות שהוא בחינת גוף וכו'. שעל ידי זה נתכפרין כל החטאים שבאים משם. הן החטאים של כל אחד ואחד, הן חטא אדם הראשון ומעשה העגל. שהמשכן והבית המקדש מחפר עליהם כידוע. שכולם נמשכים מזוהמת הנחש שנאחז בבחינת גוף, בחינת בהמה, בחינת מיטה וכו'. ועל כן, כל כוח המשכן והבית המקדש לתקן ולחפר על כל זה, היה נמשך מקודש הקודשים, שלא נכנס לשם אדם כי אם כהן גדול ביום צום הכיפורים שהוא יום התענית. כי זאת הקדושה, להכניע הגוף, בחינת בהמה וכו', אי אפשר להמשיך כי אם על ידי התענית, שהוא בחינת הבל פה שאין בו חטא, שהוא הבל פיהם של תינוקות כנל. כי התינוקות מקבלים הבל פיהם מהמשכן ובית המקדש. ועיקר מקבלים מבית קודשי קודשים מבין הקירובים, כי קרובים אנ פזוטרה, בחינת תינוקות של בית רבן. כי משם הם מקבלים הבל פיהם הקדוש, ולשם נכנס הכהן הגדול ביום צום הכיפורים, לחפר על כל ישראל, להכניע בחינת גוף, בחינת בהמה וכו', ולהעלות הנפש על ידי התענית של יום הכיפורים, שהוא שורש כל התעניתים. כי משם, מבין הקרובים, ממשיכים הבל פיהם הקדוש של תינוקות שאין בו חטא, על ידי התענית, שעל ידי זה נכנע הגוף והחומר, בחינת בהמה וכו', ונמתקין כל הדינים, ונתכפרין כל העוונות, ונתעלה הנפש ובחינת תורה כנעל, אמן ואמן. תתבב. וזה בחינת מתנות כהונה שצריכים ליתן מהבהמה לכהן. כי המתנות שנותנים לכהן מזובחי הזבח, זהו בחינת צדקה של ארץ ישראל, שהוא בחינת תענית, שעל ידו עיקר הכנעת החומר והגוף, בחינת בהמה ועליית הנפש, בחינת אדם כנל. כי הכהן הוא בבחינת קדושת ארץ ישראל, כי עבודת הכהן הוא בבית המקדש בקורבנות שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל כמובא כבר כמה פעמים. ועל כן המתנות שנותנים ישראל לכהן להחזיק אותו, כדי שיוכל לעבוד עבודתו בבית המקדש, כמבואר בתורה בכמה פסוקים, זהו בחינת צדקה של ארץ ישראל, שקדושתה נמשכת מבית המקדש ובחינת קדושת הכהן כנל. ועל כן צריכים ליתן מבהמה מתנות כהונה שהוא בחינת צדקה של ארץ ישראל, כי צדקה של ארץ ישראל הוא בחינת תענית, שעל ידי זה עיקר עליית הנפש מבהמה לאדם. ועל כן נותנים לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. והיא טעה בדברי רבותינו ז"ל, שהזרוע כנגד ויקח רומח וכו'. נמצא שכל אלו המתנות לכהן הם בזכות פנחס שכינה על מעשה זמרי. כי פנחס כינה קינת השם צבקות כנגד בלעם הרשע. כי מעשה זמרי עם בנות מואב היה בדבר בלעם, כמו שכתוב, הן הנה היו בדבר בלעם וכו'. ובלעם הם בחינת המולק, כי הם משולבים באותיותיהם כמובן בספרים. כי בלעם והמלאק הם עיקר זוהמת הנחש, שהוא תאוות הגוף והחומר, תאוות היצר הרע, שעיקר התגברותם הוא בתאוות ניוף. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הוא מובא בספרי רבנו ז"ל, עיקר דיצרא בישא לגלאה עריין, והיא עיקר דמסאבותא. ועיקר המלחמה שבין הנפש והגוף הוא בתאווה זאת. כי הברית קודש הוא צינור שדרך שם יוצאים כל הנפשות. כי עיקר ההולדה על ידו. ומי שזוכה להתקדש בזיווגו כראוי, אזי מוליד הולדה קדושה באופן שתתגבר הנפש על הגוף. וכן להפך חס ושולם. ועל כן שם עיקר המלחמה כידוע. ועל כן, פנחס, שכינה על מעשה זמרי והכניע תאוות ניוף שהוא בחינת זוהמת בלעם המלאק, וכינה כינת הברית, והכניע החומר והגוף בחינת בהמה, והגביר ואלה הנפש בחינת אדם, שעיקר עלייתה על ידי קדושת הברית כנל, על כן זכה פנחס שאחיו ובניו הכהנים יזכו בזרוע לחיים וקיבם מעט זובחי הזבח, כנגד ויקח רומח וכו', וכנגד ויעמוד פנחס וכו' וכו'. כי כל קינת פנחס להכניע זוהמת בלעם המלאק ובחינת הכנעת החומר, בחינת בהמה וכו'. ועל כן זובחי הזבח שצריכים להכניע בחינת בהמיות, בחינת החומר, ולהעלותן מחי למדבר, על כן צריכים ליתן מתנות לכהן, זרוע ולחיים וקיבה כנגד מעשה פנחס, כדי להמשיך קדושת פנחס שזכה להכניע זוהמת החומר שהוא זוהמת בלעם וכו', ולהעלות הנפש כנל, שזה עיקר התיקון של הבהמה כנל, שצריכים זובחי הזבח שהם השוחטים לתקן כנל, ועל כן צריכים ליתן המתנות זרוע ולחיים וכו', כנגד מעשה פנחס דייקה כנל. תזיין. גם זרוע ולחיים וקיבה, שהם בחינת צדקה של ארץ ישראל, הם בבחינת תענית שעל ידו עולה הנפש מחי למדבר כנל. כי זאת הנפש שבחי היא נפש מגולגלת של אדם ממש שהיה לו כלי הדיבור, ובעוונותיו ירדה מבחינת מדבר לבחינת חי. ועל כן צריכים ליתן הזרוע והלחיים לכהן שהם בחינת כלי הדיבור אצל האדם. כי בהלחיים של אדם קבועים כל החמישה מוצאות הפה. וזה שדקדקו רבותינו זל ואמרו שצריכים ליתן הלחיים עם הלשון שביניהם, עם הלשון דייקה. כי עיקר הכוונה לתקן הלשון והדיבור, להעלות הנפש שנפלה לבהמיות להיעדר הדיבור, להעלותה לבחינת אדם שהוא בחינת מדבר כנל. וזרוע זה בחינת שורש הדיבור. כי שורש הדיבור נמשך מחמש אצבעות שבזרוע שמאל. ואף על פי שבבהמה צריכים ליתן זרוע ימין דייקה, אך זה ידוע שכלליות המדרגה התחתונה כנגד העליונה הוא בבחינת שמאל של המדרגה העליונה. מכל שכן בהמה נגד אדם, שכל בחינת בהמה אפילו הימין שלה הוא רחוק עדיין משמאל האדם. והלוואי שנוכל להעלות מזרוע הימין של בהמה לזרוע השמאל של האדם שהוא שורש הדיבור כנל. והקיבה זה עיקר הכלי המבשל והמקבל את המאכלים שאוכלים. ועל כן על ידי שנותנים קיבה של בהמה לאחוהן, זהו בחינת תענית שהוא בחינת צדקה. כי עיקר התענית הוא להכניע ולשבר תאוות אכילה שעל ידי חיות האדם. כי חיות כל הנפשות הוא על ידי האכילה, כמו שאומרים בברכה האחרונה, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. ועל כן שם עיקר הבירור מבהמה לאדם. ועל כן כשרוצים להכניע הגוף ולהעלות הנפש מבהמה לאדם, צריכים לתענית, לשבר תאוות אכילה שהוא חיות הנפש. לשבר את אהבתו הגשמיות כדי שיזכה על ידי זה להעלות הנפש הוא החיות מבהמה לאדם. ועל כן עיקר התענית הוא הצדקה, בחינת אגרד התענית הצדקתה. כי באמת מאכל אדם יקר מאוד. היינו כשאוכלים כמו אדם ולא כמו בהמה. דהיינו שאוכלים בקדושת איש הישראלי שנקרא אדם, אזי בוודאי אכילתו יקרה מאוד. כי די כי על ידי אכילתו נתעלה נפשו, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. ואזי זוכה על ידי אכילתו די כי להעלות הנפש בחינת אדם ולהכניע הגוף בחינת בהמה. אבל מי שלא זכה עדיין לזה, ואין אכילתו בבחינת מאכל אדם, ואז הגוף והחומר בתוקפו חס ושלום, אז הוא צריך לתענית. ועיקר התענית הוא הצדקה. דהיינו, שצריך להתענות לשבר תאוות אכילה, תאוות הגוף. ועל ידי הצדקה שנותן לעני הגון, בפרט הצדקה של ארץ ישראל, ומחיה נפשות עניים של ארץ ישראל, על ידי זה נתעלה הנפש, על ידי שנותן חלק אכילתו, שצריך לאכול ביום התענית, ונותן זאת להעני, להחיות נפש העני. כמובן בספרים שכך צריך לנהוג ביום התענית. נמצא שעיקר התענית הוא להכניע תאוות אכילה ולקח חלק אכילתו ליתן לעני הגון. שעל ידי זה מכניע החומר ומעלה הנפש מחי למדבר מבהמה לאדם כנל. וזה בחינת נתינת הקיבה לכהן שהוא עיקר הכלי של האכילה. ועל ידי שנותן הקיבה שהוא כלי המאכל של הבהמה לכהן, שהוא בחינת צדקה של ארץ ישראל, בזה ממשיך קדושת התענית שהוא בחינה זו ממש, שהוא מכניע מאכל בהמה שהוא תאוות אכילה, ומעלה האכילה לקדושה על ידי צדקה של ארץ ישראל שהיא בחינת התעלות הנפש כנל. י"ז שייך לאל, ועל כן עשה המן עץ גבוה 50 אמה, כי חשב להתגבר כנגד קדושת יום הכיפורים, שהוא יום התענית, שהוא בסוד יובל הגדול, שהוא שנת ה-50, שעיקר קדושתו ביום כיפורים. והוא סוד עולם הבא שאז ייתקע בשופר גדול, שכל זו בחינת תשובה, בחינת תענית, שעל ידי זה מכניעין החומר. והמן רצה להתגבר כנגד כל זה, ועל כן הפיל פורו הגורל להתגבר חס ושולם כנגד הגורל של יום הכיפורים. כמו שכתוב ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם וכו'. אבל השם יתברך בהחמה ונתן כוח לישראל שיתגברו עליו בכוח קדושת התעניות שיתענו, כמו שכתוב בדברי הצומות וזעקתם וכו' כנל. כי על ידי התענית מכניעין החומר שהוא בחינת זוהמת המן המלך ומעלין הנפש וכו'. ועל כן נתלה דייקה על ידי זה העץ הגבוה 50 אמה. כי מפלתו הייתה משם דייקה, על ידי שזכו לטענות עד שהמשיכו על ידי התעניתים קדושת יום הכיפורים, בחינת יובל, בחינת שנת ה-50 שנה. ועל ידי זה נפל הוא וזרעו ותלו אותו ואת בניו על העץ הזה דייקה. ופור המן נהפך לפורנו. ועל כן קראו לימים האלה פורים דייקה על שם הפור, כי נתהפך הגורל עליו. כי על ידי התעניתים המשיכו קדושת יום הכיפורים, קדושת הגורל של יום הכיפורים, כי עיקר הכנעתם היה על ידי התענית וכו' וכנל. וזה שמובא בזוהר הקדוש שפורים הוא בבחינת יום הכיפורים כנל.